متوجه شي خبرم داس کړي واو چې اضافت لفظي لا تفید الا تخفیفا دا بغیر به تخفیف نه بل شي نه پیدا کوي لا تعریفا ولا تخصیصا تعریف او تخصیصا نه پیدا کوي شا تخفیف سره نه پیدا کوي کله وخت په جانب دي مضاف شي پیدا کو جی کله وخت په جانب دي مضاف شي کله وخت په دواسر شي پیدا په جانب دي مضاف شي تخفیف دار ہے چار تنوین یا کئی مقام دے تنوین سشی پا جانب دے مضاف لیش تخفیف دارا ہے چھ پاش زمیر ویا خذف کو پا مضاف شی سشی مستطر شی او کلا وقت پا دوا سر شی سو کو تخفیف پیدو کو پا جانب دے مضاف لیش زمیر خذف کو پا مضاف شی مستطر شی او دے جانب دے مضاف نا تنوین یا کئی مقام دے تنوین سشی دا کسما تخفیف پا علامت لبزی سر میشی تعریفینا و تخصیصینا بشی نشن پ نو تا وسه ترا استای پدال دای تا فری ورکو وامن سما وامن سما ا دی وجرا چې تعریف او تخصیص نه پیدو کوي ا دی وجنا قسم مخ شتشې نه ذکر شول تخفیف پیدو کوي تعریف تخصیص نه پیدو کوي ا دغه وجنا دا ترکیب جایز دی چې مارر تو بیرای بزیدن حسن الوجه نا مررت به رجل حسن الوجه جی خود دا ترکیب نه دا جای چې مررت به زید حسن الوجه جی اول ترکیب ویل جایز دی ځکه موصوف صفات وسره نه کړی جی حسن اضافت ور وجه تشوي جی او تعریف یې مررت به زید حسن الوجه ځکه نه دی صحیح چې دلته یې موصوف معرفت معرفت او صفات نه کړا د مطابقت نه جی نه به دي صحیح او دا ترکیب ها چه ازاربا زیدن ازاربو زیدن جی دا ترکیب سره جایز دا جایز دا ترکیب جایز دی جی ویل جایز دی سا وچ دوتا تخفیف پی دو کڑای دے پا جانب دے مضاف شی جی تعریف تخصیص اندے پی دو کڑی تعریف تخصیص خاص نا پی دو کڑی حکیم څه پیډو کړی بجې تخفیف یې څه پیډو کړو ازاره باش هغه نن ورته ارنون د تسنی نن د جېب په شته راي نه په دې ځای نو دا ترکیب جایز دی سبحانه کیم نه سان خلاف له فنا او هو کال کی پدابندې سا او انت نا ازاره بو زیدن او ازار ابو زیدن ممتنع ده شاہ پا دا مرشق عام دیو اتراشتا چیسا او مترش سراحتن چی ذکر دائی کی مفایدہ ذکر دو دے اضافت تخفیف دا تعریف او تخصیص نفی صدو جی دا سراحتن پا مترن شندو شوی جی اصل عبارات دا دائی ولا تفیدو الا تخفیفا جی سری کل دی ولا تفيد الا تخفيفا في اللفظ کتی عبارت داسته نو صراحتن په لفظ شي څه شي ذکر شو په متن شي تخفيف هغه قید تخفيف ذکر راي تدوا کو یاد چې لا تعریفا ولا تخفيف نفي صراحتن نه دروږي خو د خصنا نفي مالی مشوع جی چې داسته و چې ولا تفيد الا تخفيف دغه خپل په تر ولا کې چې څه نه پیږي تخفيف تعریف نه پیږي خدا رو معلوم تشول زمنان دا معلوم تشول زمنان شول سوچ کوا دا چکی دا او دا غا مخشک کئی چه تخفیف بیدو کئی دا رو معلوم تشول سرخاتر شول ایس پا کور خدا وا چه دا پا ایکی قید بنده چه سرخاتن رو معلوم دای اوالی تفریب پا مده بچوای کریوای دا ازار بازای دین ازار ابو زیدین یا ومتنع ازار ابو زیدین دا تفریقی تفریقی سوائی مخشک کری وائی او آقا ترکیب چه جا مارن او آقا جازا مارن تو بیرا جنو حسن وجی آ تفریقی سوائی زکا آقا پا انتفاع دی تعریف بندی تفریدو آخو زمنان قولیدو او دا خو پا آقا وجود تخفیف بندی تفریدو او تخفیف خو سراختان سرائی نوچه کم شای سراختان ذکر او پا کور دا چه پا بندی تفریقی اوال کری وائی نبا بید بلکل دا ایمیل داس کرد ویچه دا خبره دا بلکل سا وکڑا صحیح وکڑا خدامه زکا دا تفریح ورسته کا چې د خدای ورسته پچپاړی دي خلاف للفراد دي او یزاد خدای په دا پر ورسته کې ساشتا نو بحث پر شډیرو ی دی و جنای سودا دا تفریح په دا په دلی او کید باندې دا تفریح څکرا ورسته کړه جی نه به دې چې دا کید تخفیف په دې کوي دا تفایده تخفیف کو په دا مې دا قیمت تفریحونه زور کام خو یو تفریح مدا به ورکړه چې ازاربا زیدن ترکیب څه ده جایز ده ازاربو زیدن ترکیب څه ده جایز ده او ازاربو زیدن ترکیب نه ده جایز خدای خو په دغه کې باندې ور تفرید چې دا تخفیف یې پیدا نو چې تخفیف دې کوي ازاربو زیدن ځکه نه جایز چې سیم ده پیدا تخفیف یې نه پیدا کړای نه په جانب دې مضاف نه په طرف شو خو زمیر نه و خو زید ته زمیر نه په جانب د مضاف شه تخفیف له نبی دو کړه زکه چې ورته کوم تنوین دی اخد الف لام دی وجنا نو تخفیف رو غلای ونه ا دې وجنا مو تر ازار بوزي ته پیر سره خلاف للفرع به په دغ دلایل دی بیا جو بنا دی لہذا دا حسا لمن درت بول دیوا ا دې وجنا مې دا پکای ته سړي کی باندې کیما تفریف دا مې څکړه راسته بارحال وام تنا ازارب زیدن ازارب زیدن ترکیب مانے دائی ویل مانے دائی سپدا میں پوئی کا تجھے مانے زکا دائی چھے میر مقصد دید اضافت لفظینا خود تخفیف پیدو کا وزی او ادھگی اضافت کوئی فائدہ تعریف و تحسیس خواستا نہ پیدو کا تخفیف یا ندائی پیدو کا نا پا جانب دی مضاف لنی شدکا زمیر نو نا پا جانب دی مضاف شدکا تکنی چھے ورزد اللہ چاہ سالا لعدم التخفيف زکه تخفيف نشته پشه ویله زکه تنوین د ازار بوجره انما سقطا دا چې سقط شوې ده لیل الف واللام دا د الف لام د وجنه ده لیل اضافه دي فشه کنه ولا شک انه لا دخل في هذا التفريع انتفاء التعريف ولا لانتفاء التخصيص بل يكفي فيه وجوب التخفيف فقط دا تفریح څو دا وسمه جوړ کړه زمون ته ازار به دي یته د انتفاع د تعریف ها او د انتفاع د تخصیص په دا شی هیڅ نشته دخل نشته بهر دا صرف د چا دخل دی وجوب د تخفیف فقط وعلى هذا نو بنا پدې باندې خو کان الانسب مناسبه دا وچ ان یقدم هذا الفرع چې دا تفرید څو وای لکنه اخره لکثرت لواحقه زکا ورسته پچ پاړو لکه پرې ډیرا دیسه لواحقه کې دې دی اې دی وجنه سکرا ورسته الله عجیب خبره نو کړه خلاف للفرع فازار بزیدن شو فرع صاحب خلاف کو شرم الله آی چې ازار بزیدن ترکیب زته ده جایز ده دلیل وچ دا داسو چې تخفیف په شروع غلای دی سرنګ تخفیف چې تنوین پر شو ورزدا لای دی د تنوین په ازار بو زیدین سره تنوین زړه اضافه وي هغه ورزدا دا تنوین خو په 50 سره ورزدا سره ورزدا نه نه دا د فلم ورسته دی اول اضافه ته یې نه ورسته دی اضافه په مخ شته جی تخفیف روغای الف لام کوم ورسته په صدې داخله دا سګی فراسا بیاي مصنف چې جواب ورکړای دی واشر خشه چې او فراسا پاستر ګل فلم بخشې دی او تصیری کې جنا څه دي او راسته دي پاستر دې لرشي چې اوالو الف لام په داخلاوي په ازاره باندې خو یو ناورسته به څه کوي اضافت کوي صراحتن خصم الف لام مخه دي او دې شنا نه دا به داس فرض کړی دا ورسته دي لہذا دا کول نه خوند واره نه دا ویر سے جی خلافا للفرع فانه يجوز التركيب ازار بزيد دا ترکیب چې ازار بزيد دا ترکیب څه ویلي ویل له انه توهم ایدگی فرا صاحب دا مون کړای راي چې دا دخول د لام تعریف شې انما بعد الاضافه دي د اضافت نه اول اضافت شوې چې اضافت ورو خو ترمن څه شو په اضافه په پیدا وګړه کنه انا فلم په څه دي ورس کې ورس شوې ده وانما بعد الاضافه فخسر التخفيف وبخسف التنوين تخفيف په شروع غیر کتنوین په شخه شو به سبب الاضافه دي ثم عرف باللام بیا معرفه په شان سره واجب المصنف عنه مصنف دگی نه جواب ورکړای دی په دا شرخه شپه فشر کی خپل بل شرخه دو پښه څه ورکړای دی چې به انه غیر مستقیم چې دا دلیل لسنه دی ویلې کول به تاخر لام ته په دا کول کې چاله فلم څه دی المتقدم خصم على الاضافه چې پستر کې جواز درشي چې په اضافت نه سړي هم مخشي جي خصم دي مقدمه او ته ايه پښه کنه او په لیکل شه مقدم دي او ته چې تاسو دي د وسکي نو کول پتا خور دلام چې متقدم خصم دي له مجرد وي دي اند صرف دعوا دو بلا دلیل مخالف لظاهر ظاهر نه خلاف تو او چې دا دوا کو چې ظاهر نه خلاف دا دوا يې دا دلیل نه فندم پر هادا نه په پیژې شا چا یو کړه جنایس فراز صاحب دا وجه نه فراز صاحب یو شاعر دی یو شعر یې ویلای دی نات خوان دی زا حسبت الله خان دی او فصیح او بالغ دی یو یو شعر ویلای دی پښه دا نه من ترکیب دی چې د معرفه اضافت شوی دی تخفیف یا نه نه دی چیر شلای دا شعر دا عشای شاعر ده ایګ یو شعر له خپل ممدوح سکو قیمت خلق ورکو الواهب المئات الهجان وعبدها عوزا يزجي خلفها اطفالها وشکنا ا مودا ممدوح چه ده الواهب المئات الهجان وعبدها بخشین کای د سل ایشو نه دای تاس ایشو چې تک سپین دی یاره دا تک سپین دی شون پر تک سل څکو در بخشی بخشل بخش دا سم ممدوح نه او عبد ها هغه او شپور نو ور سره څکو چې ته خپل نشه پر شپور هم شه در ایسا خلی شو ال یوز جی خلفها چې شاړی پر شورسته اطفال ها هغه جنګاړي پټه درکای اپ زه در دا سه ساهي دایس جی دا زه در کدا شر دې اې څل وره به دراجي ولتره پوجي دي چې پوجي بي سر سروي نال نه وځي سروي سروي ټنګي دک سره ټنګا سره ټنګي ها سره ټنګي دا دا ټنګي دې گاجار دې سا او شاه متو اجي شه اس خبره په چارش مخړه الواهب المئات سچکا الواهب مئات الهجان وعبدها وعبد کسا متوجه شي دا وعبد ها صداي دا په المئات الهجان باندې ور صداي ور عطف چې ور عطف تای نو څنګه شو الواهب عبدها الواهب بخشین کای دی عبد ها دی عبد دا مزدور مراد شونه او دا الواهب عبد ها او ازار مزیدن بالکل یو حساب دی زدا بشه اس تخفیف ورتن دی ولا جی خو ورتن په جانب د مضاف له زمیر خبر تای جی او په الف لام خو ورته پیدا کیږي او سراج اتر کی شاعر ویلای دی او تصبیر جایز دا عبد اپ واسطا د حرف عطف سره دا په چا باندې ورات شو په می ادن ورات شو او می ادن هدا واحد پر مضاف لې شو نو عبد هي تشو نو دا په حقیقت شدا سره وای چې الواهب عبدها الواهب او الواهب عبدها او ازار ابو زید بالکل نو دا ترکیب د پاور صدا ہے اته ترکیب خان شاعر ولای اخو جایز به ځکه شاعر چې وکړ څو خو نه ستو فاسق بلی را دا ترکیب نه به به رسته نه پوه شي دا نه دا ترې و اما يا هو يدي وجن لما وقع في شعر العشاء چې په شعر د عشاء شو کې شوې دی من قول دا قول د عشاء الواهب المئات الهجان وعبدها فان قوله جو عبدها بالجر معطوف على المئات دفع مئات وعطف كا او فصار المعنى باعتبار العطف يعطف باعتبار سرا يمانا داشي الواهب عبدها الواهب عبدها فهو من باب ازار ابو زيد دل چا دي قبيله نشو بالکل اضافه معرفه معرفات اوشا فكما لا يمتنع ذلك لك سرنگ چ دا نه د ایمان خیس او تابي بعض البلاغاء زکه بلاغاء پر تا کړه فسيق بلغ شاعر پر تا کړه نو لا يمتنع هذا ازار ابو زيد سن دای پدای ور سوکو نو ده پروس مصالف سکو فاجاب عنه المصنف بقوله جو ضعف دا شعر ضعیف تا دا قول و ضعف ضعیف تا شعر الواهب المئات الهجان وعبدها پوهېږه که نه دا شر ضعیف دی دا قول چې چکړی دی دا قول څه دی ضعیف دی پوهېږه که نه نسبت ضعف یې چاته وکړو شیر ته وکړو خو احشا شاعر ته نسبت احشا شاعر ته نسبت ضعف وشو چې دا شعر یې خوندور نه دی ویلې نه دی خوندور ځکه چې الوایب المتجن وعبدها دا عبد په استاد خرفت زرع الوایب او عبدها شو او دا خو د ازار بزید نه شو طفیف نه بو دا شعر څه دی ضعیف طفیف نه بو سوچ کې بدښته نه دغه یې ضعف شو نسبت چې و شعر ته وکړي بیا به دا معنا کوي لیکن په دا باندې شارح خرد چې دا خو شوب د مصادره علی المطلوب روایت تا شو خو بيد چارو غاي ا مزشت چارو غاي د مصدره د مطلب مصدره على المطلب مصدره على المطلب جاتي يا د مو الله تیرا د پ د پي مصدره على المطلب سمرا اي بشر چې څه د شوي بيد هغه د شاعرنا شاعر نه دل مطلبنا يا بيجي کو شي وشاين دا په دې د دې الله مصادره على المطلوب چې یو شی په لغوي معنا خدا دې یو شی په مطلوب خبر خبر دې مطلوب مقصد څه دی مصادره على المطلوب په اصطلاح څه دی چې یا دعوا عین دلیل شي یا جوز دې چا نشي ای دلیل نشي نه به دي یا نو دا نه چې دعوا عین دلیل شه نه به یا جوز دې چا نشي یا دعوا موقوف علی دی دلیل دی پروی یا دی جوز دی دلیل دی پروی سالور کسما دو مصدر مصدر آن مطلوب چی کسما دو چی دعوا عین دلیل شی یا جوز دی دلیل شی یا موقوف علی دی دلیل دی پروی یا دی موقوف علی دی وی جوز دی دلیل دی مقدمی دی دلیل دی پروی داتا یہ مصدر آن مطلوب وی د مولا پیر ادا په د پیډو شاه کینه یعنی ان هاذا القول ضعيف دا قول سره ضعيف لا يكفي في الفصاحه ته په فصاحت شي کوي نه راي ویلې په دا څه معنا کوي نه به خایسي استدل بي چې په دا باندې څه ونیو شي له ما عرفت زکه چې تو په لندرا مين امتناع هزار بوزیدین زکه چې هزار بوزیدین متنه وکړو خواجه متنه اوسه دا غمو لعدم الفائده في الاضافه دي فاذا اضافه شو سلوش فائده هو لا يخفى فتا دني ان فيه شوب ومصادر على المطلوب پداش گډول ایدای ام زشت مصادر على المطلوب عين مصادر على المطلوب نذو خو مصادر على المطلوب شش فاصم لش كي بي بش روح عيسى نبه بني دا غیر حاشیه وقت چې مصادره علی المطلوب باندې حاشیه لګه ولا يخفى باندې حاشیه لګه نه ولا يخفى ولا يخفى باندې حاشیه وقت څه وته چې نه پښته د ذات نشي اي في دليل دا څه لیکل ولا يخفى المصادره علی المطلوب على مصادره على اربعه عذر بن يو چې مدعى عين دليل شي يو وثاني ان يكون جزء الدليل دعاء ان يكون المدعى موقوف علی الدليل ایا کونا موقوف علی لجزء الدلیل والکل باطل لاستعماله علی الدور بعد دور بشرسی ته داوا او دلیل چې سره یو کې داوا په چا موقوف وي په دلیل ایا دلیل موقوف علی ها او چې ته وس داوا عین دلیل کې خو داوا په خپل ځن څه شو موقوف شو توقف تشی پخ پر زن اس کو کیا کہتے ہیں دتا دوری دتا دوری ہے دتا صحیح دوری یا جوز دی دلیل لکی خو ہم مداوا سم سب موقوف شو دلیل دلیل پہ وہ جوز ور موقوف شو خو جوز ہے دعوا مو په دوستا دلیل سره دعوا په دعوا ز شو توقف تشی پخ پر زن دتا صحیح دوری ہے نہ بوی یا موقوف علی دی دلیل دے پرک یا دی یو جوز دلیل دی پرکه دا غونه مصدر عالم مطلب نه دی ځا دا مصدر مند دور نه دور ځای ای څو دا مصدر عالم وجنا مصدر عالم مطلب نه هر په نه دا مصدر عالم مطلب نشته نه به دي خو امزش یشتا دا داسې څه بي پر شروع وځي ځکه چې ته جو ازار ابو زیدین ممتنه ده ازار ابو زیدین څه ده ممتنه ده دې پر خو د دلیل خپل ولای دی چې ویره ممتنه ده که تخشف نشته وشو وشو خو نه شو دې له چا د دلیل پېښه چې الواهب او امه رجال او عبد هدا دین د خلق الله بتوس پدم درک پدم دڅک رد کې پدم دڅک رد کې رد کې اورت په ځکه کې چې ځکه دارو چې ځکه تخفیف نشته او تخفیف وه ته دعوا ده اسکه سا دلته د دعوا او دلیل سره یو نه دی ایتو مدعا هو هزار بزیدین عدم جواز امتناع ده هزار بزیدین پاین دلیل پر شایو لائی دا خودون تا بل دلیل دائی پا در دلیل ده پر اتو بیا دلیل اوه یا نو دا سخونه تو چه تو مدعا عین دلیل گرزه وره یا جوز دیگر یا مکفنانی دلیل ده خو بنیادی بی بیا بشروسی آغا مصداری آغا مطلوب بی پشتر شا رو غیزه که چه بیا کسا خود دری میجازی تا بیا کاتا دیر بل دلیل گرزه بیا و چه وقت زاری بزیدین دلیل تفیف دارو نو دار کسان پشت سروغای امیزه شاد نول پدن خشی زری کلی ایا ګورم کوفر نه جوړ ول کول بعد ول استعمال یا و اين ما کله فيه شوب مسد ولا مې کول فيه مسد راځه کوم مدعا امتناع وزر بن ولا مې دلیل لاو جزء بل جعل دلیل على ابطال دلیل بل کای دلیل کا ولا په ابطال دي ایک دلیل بند چې اغا اثبت به الخصم خلاف المدعا چې خلاف المدعا په سبب کړی و وليس هذا مع المصادر لكن لما توقفت اثبات المطلوب على ابطال الدليل اركر اثبات المطلوب په ابطال الدليل بند وو يوجب نكيزه حاجه نكيزه جبوي او وجعل المطلوب دليل على ابطال ذلك الدليل صادر ايش کرا صار دورا دا دورا کرا وكل دور فيه شوب من المصدر په هر دور شي هغه بيد چاوي د مصدر نو مصدر په درجه شي څنګه مرسته متوجه شي حاضر يعطي يعني کسا خصم خود چک ته فراسر ده ا ازارب زیدین می ممتنی بیلی دایره اگه زید بیلی چه سره جایز ده دایره جواز ولا سمته او پامن د دلیل وی الواحد المئه رجال و عبد الواحد و عبد عین نه نوی نویس امیش دا خود دادو چې ازارب زیدین ممتنی ده او پامن همیش دلیل وی تخفیف نه سبشه ورشا دا خود لري برشا خود چې تکا دلیل په امتناع مند او نه په جواز ده وی او دلیل په الواحد اسم الواحد و عبد الحاج باطلای نه او الواهب او عبد الحاج مش بتلاوي دليل بدايه چې څنګه شته شي فائدان شته کې فائدان څه تقریبا نشته شي نه به دي دا په بازار به زیدین شي نشته نو وس مصدره هم نه ورولا عین الدعوه دې مش خو چې هغه امتناع دې ازار به خو دلیل دې ګرځا ولا نه مو کو فنالي نو جز دلیل نه مو کو فنالي دلیل دې پر دای نه دې ګرځا خو دور سب خو بیا په شه روغ آئے ازار به زیدین چې څه جائز بلا الواهب او عبد الحاج زس بلا متانه اوس بیره مونتانه بیره کال واه به مونتانه نه اج مونتانه بیره خو دې وجه نه مونتانه چې ازر بده چې څه بیره مونتانه بیره نو یی قسم بیا مها د چم شروع یا دور به شرتی او دور ته سی ای دته ایش شو مدا شه بده مو زدارل نو وېسته کړه په پوی وسته کړه جی نو پداشه امه زشت مو زدارل مطلب الا اللهم الا ان یکالا دا بل جواب شارخ چې دا غا ودې کې شرط ضعیف ما وی آیا چې دا شرط صدا الواهب عبد حاصل دا ضعیف ځکه پدې شدا د مصدره المطلوب ا مزه شو دې می ګړول دې شابه د اضافه څه معنا کې دا دلیل نیول په دې شر باندې دا دلیل نیول د ضعیف دی شر نه دی ضعیف شر نه دی ضعیف الواهب عبد هذا ضعيفا نبلا شر سعيد اي قول دي اعشاب بالكل زس بلا صحيح بلا پدا بندي چې دته کيم دليل لسه ته خو دليل په دانه سه چې د عبد مجرور بلي او په مئات ني ورات کوي او د الواهب دي پرای مضاف الیه کوي پدا نه مونږه دليل نیول د سدي دا د ندي سيدا ضعيف وینه زکا داس ته تصریح خلشته چې عبد د خامخه مجرور وي داس کده چې عبد هدا شي د عبد د سوي منسوب وي منسوب وي او د مئاتن په محل د ورات شي محل د مئاتن خو د واحد پر اخو مفول بيدو ما خره کده نه سبدا نو داس ته وي الواهب المئات الهجان وعبدها او بخشن کده نو عبد هدا او واحد مضاف نشو چې بیا ته اعتراض وکړي چې دا تخفیف هم درغلی وای زه فسد کړی شوی وښه یوه په معنا د چا سره وخړه د معا سره وخړه چې پېښ یا دوا یا بل جواب دا وکا چې و چې مجرور یا په مې اته نه ورات وکا خدا شیر ده په شیر شاید چې جې دې چې په نصر شي نه دی جې څه جې وینم وکړه درې سلوارام جواب دا وکا سلوارام جواب دا وکا چې و چې عبد ها مجرور یا او په مې اته نه وجه مزه تو کا خو دلتا د چې د خو غین اضافت خو نه دی ته شوی به ذات خو او الله نه دی ته مضاف شوی د چې ته مضاف ځخ په ورته دی خرف عطف سره دی داریخ خو الواهب عبدها نه دی خو په وسطه دی عب واو سره عطف سره به الواهب عبدها ګرځي نو ډیر ورو دا سوی چې به ذات نه وی جایز او بل وسطه او اړ ترکیب سوی جایز لکا رب شاتن وسخلتها نبی دی رب شاتن وسخلتها دولتا دا وسخلتها په شاتو نه راتف کا او درو بالون درو ورا او کته دا ریک روبه په داخلا و روبه سخلته یانه دی ځکه چې مدخول دروبه نه کرای خو کس چې واطف روغه به دا جایز نو دا زیو ترکیب وزن کرا کرا مخ دی جایز به ذات نه جایز بل وسطه جایز نو دا رنګ عبد ها دا ریک تو الواهی بو عبد ها بل دا نه جایز خو چې په وسطه دا عطف سره واو ګرځي به دا جایز شي نو مقصد دا چې په دې شعر سره تا چې دا کین دلیل نه دا دلیل نه زدای زایز شعر نه شعر نه اس په مدبلنا سبا غرون دایزا اللهم الا ان يقال المراد انه ضعيف في الاستدلال به نبوبني شاع اذ لا نص في على الجر تاخذ النص نشتا بدابني شخم خد عبد عام جروري فاين يحتمل النص بحمل على محل فمحل ما ياتي ورد كيو او على انه مفعول معه هو مراد شترك مع شترك او لانه قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه كلا وقت مخطوف شيء اكس جيد معطوف عليه شيء كما في رب شات وسخلتها حيث جاز هذا التركيب ده تركيب جيد ده وده ما ده جربه سخلتها بيدخل الرب على سخلتها بدون العطف او يدا سيدي ما شد بشكل شيء ابو نصر شيء ندي جيد خريج ابو اخوان ها خريج ابو اخوان هو شد حاجه ده ده سلامي بیدا دا غیدا بدا خو الله ابن متر جن عبد بدا ناتشو بدا سن غاشو شیرش بدا خو جبا چکای دے شیر ما شیر لش کی نر شتایز نر شت دا خو یوا کاڑے دو دا خو یت دو یوا کاڑے دو الله مل مئات الهجان وعبدها اوزن یزجی خلفها اطفالها دا داس دے یزجی خلفها اطفالها الواهب عوز عوز يزجي يزجي لا يزجي يا يزجي شاري خلف اطفالها اي ممدوخ دد ممدوخ چداي الواهب المئته بخشين کي داي دسل الهجان دسل شوني سپينيش سپينيش اي ساترات کو چ الهجان مفرد داي اول مئته موصوف جخ جمع تعدد داي مطابقت نروي پتعدد سے موصوف متعدد شب او صفت مفرد شب دای چې د هجان چې دای د بیزون په معنا سره وای هجان د بیزون او بیز جمع د چا د ابیز ایسا هجان چې د کسرا چې دوه مې داس په ګرځا ولا لکه چې هجان کسرا د په هجان سره کسرا د نه چا باندې کسرا شو او رجال ورته جمع نو هجان ته جمع کفر مو تاسو نه لري دا کفر څه دی ندا فولک فولک فولک زمات ته کدا زماده داس بلل لکه د کفر د فولک مفرد ده او کدا زماده داس بلل لکه د اوس به دا فولک سره جمع دی او مفرد دی اجب ځه خبره نو دا هجان داسته کسره می درجه غوندو بلل هجان رجال ای جل جمع ته نه هجان جمع ده په معنا دی بیزون سره او بیز جمع دی چا د ابیز نو بخشین قاعده ای د سلش سپینی شونه البیز من نوک هیڅ ته هیڅ هیڅ ناکات نشه د نوک جمع دی ناکات سپینه هیڅ ای شونه هیڅ اوخه اوخه وایسه کا یسته ای فی د ماجر مو ته اوخه ایشا یسته ای فی الجمع والواحد ایستدا پدرش جمع واخد سره سدی په هجان شي دا برابر دی هجان مفرد هدا جمع سپیدا ایزته او سپین سپین ایزته جمع جمع واحد الورستي بكسرات اسوچ کچ کسرا ای دچا باندې بیلی ولا هجر صفه للمئات يو او بدل عنه يو نتدای بدل تشولا دوا او من قبيل الثلاثه الاسواب كما هو مذهب في قدره شمش بها صحيح ده رجع ضعيف ده عبدها بمناد اراعيها ده بعد اعتراض كو چې دې عبد اضافه تو وي شو دا وکړه چې بخشي په شيری شه او عبد او ته بخشي غلام نو غلام خو دې شه نه وي یې شه په خپل مملوک لري او غلام خو دې ما ودا خدای مولا غلام دې وچ و عبدها اضافه ته مزافر سره مقدر ده داسو بیا یو والواهب المات الجاري وعبد صاحبها هو غلامون د تستند یې شه ا غلامون بشه نه شه یو جو یدا دوم جو مکه چې عبد په معنا د رعی سره او مه مجازن به ورته عبد ویرو نو ته غلام هم زیر وی د مولا او شپه هم زیر را د چا کو لی شونه کو نو په دې چې سره مولا سبت او دا ته مو او شپه نو ته مسول غلام مو نو به د په میشه ته بیرته ته وعبدها ارعیها تشبیه له هدا تربیه مرو کا بالعبد لکیامی بخ حق خدمت ها نو به دې یا عبد حقیقت تر مخلا خو به اضافه دي له ادنا ملابسات د ادنا ملابسات ته وجنه اکو اضافه وکم چونکه دا عائشه د چاو دا غلامون د تشتون دی شوی دا تشتون دی شوی تشتان دی شوی څو دا غلامون د دوی نو چه دوی وستی می وایشه ته څو کوم اضافه عوزن بزال جمع د عائز ا حدیثات و نتایج چې نوی پیدا شوی وی نوی عوزن بده خرشه عوزن معنا چې نوی پیدا وشه سبی ها نوی پیدا نوی زمان شوی وی نوی ننگی وی روزن منا نوی چوی پا دی خال شو عوزن چه دایی شوی کل نوی تانده وی تانده چوی دایی تانده وی حال من المعاف او یو زجی بی زائر موجم و جمع علا سیات المعروف للمذکر ای یو سوی کو بیایی او فعیل چه تا دا زمیر دا عبت دا غلامون بیایی و اتفال منصوب دا علا مفعولیت پا مفعولیت دی یو سوی یو زجی چې دا غلامون بیاي خلفها په دای شو شورست اطفالها اباشون دا یو زج کا معلومه کې یا سعاد مجهول کا معنی څه کا تو زج جوی نه و اطفال او مرفوع انه و تو زج اطفالها او په دې خرجه چې شړل شي څه شا شړل شي اطفال امام اطفال او مرفوع کا معنی کوي و حقیقت الامر یې سبه دغه پدخونه ولا کېدا و چې حقیقت امر لا تن کا شفو دا درنه مې میږي الا بعد امر په حرکت حرکت حرف رایوی من القصیده اخری حرف یې څه دی چات سی پر ملیم شمای نیوی در امیش نشی ویلا چه دایو زجی دای که یو زج اطفالو هاده پیش کنا و ایما لی انه کاسا شا پدا پیش دی باستا بی باستا بی نو در کیس کرا و دای پر خونده جاو کچ پر شر منده خود دی ازار بو زایدون ور کیس کرا و اید شر دی پر خونده جاو کچ پر شر منده دلی نیولی تو سلی زایدی نیر دلائی دی ایدون دو بیو